even weg, maar er is nog een feestje aan de gang. Lieve luisteraar, het is wel weer een beetje mooi geweest hier. We gaan er weer stoppen. Dit was de 169ste dit jaar. Binnenkort gaan we weer een nieuwe uitzending maken. Ik weet nog niet wanneer, maar blijf lekker luisteren naar Radio Pottenkoek, want er komt ook meer.